Air was dat. En Playground Love. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. In het kader van de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen gaat De Late Avond de komende tijd op zoek naar de standpunten van de diverse regionale partijen. Vanavond is de beurt aan Denk. Herman de Bruin in gesprek met Natasja Mohamed Hoesijn. Natasja, welkom. Dank je wel. Mag ik gewoon Natasja zeggen? Vind je dat goed? Ja, zeker. Okay, ja. Ja, Denk, het programma van Denk. Denk anders. Moeten we anders gaan denken? Hoe moeten we dan anders gaan denken? Nou, wij moeten in elk geval ervoor zorgen dat Nederland gelijkwaardig en rechtvaardig wordt. Dat we daarin die stem ook kunnen laten horen. En ervoor kunnen zorgen dat dat gevoel van wij terugkomt in Nederland. Ja. Dat is waar wij voor staan, die gelijkwaardigheid. En zorgen dat iedereen tot zijn maximale potentie kan komen. Komt dat te weinig aan de orde nu, vinden jullie? Nou, het komt te weinig aan de orde in die zin dat wij zien dat systemen die eigenlijk gebouwd zijn om dat te waarborgen, daarin tekortschieten. Als ik kijk naar de afgelopen periode, zien we een aantal zaken naar voren komen waarvan wij zeggen, ja, daar moet toch flink aan gesleuteld worden voordat we de idealen die we hebben ook terug kunnen zien in beleid. Ja. En dan hoef ik niet ver terug te gaan. De belastingdiensttoeslagenaffaire zit ons nog in het geheugen. Dat is een prima voorbeeld, denk ik. Dat is bij uitstek het voorbeeld. Ja. Maar we hebben vandaag ook een rapport gekregen waarin andere instanties ook worden doorgelicht. Mm-hmm. En zelf als ik kijk naar een praktijk in Rotterdam, dan zie je dat de gemeente Rotterdam in het verleden ook veroordeeld is voor zaken die gaan rondom discriminatie. En dat zijn punten waarvan ik zeg van dat is niet de intentie om het in beleid neer te leggen, maar het pakt wel zodanig uit. En daar moeten we dan concreet aan werken. En het verschil maken dat het niet alleen een ideaal is, maar dat het daadwerkelijk ook in de maatschappij doorklinkt. Niet alleen beloftes doen, maar ook zorgen dat het gebeurt. En zorgen dat daar waar het niet gebeurt, dat het opgepakt wordt. Ja, en er zijn voorbeelden genoeg waarin het niet goed gaat. Het zijn voorbeelden genoeg. Maar ja, er zijn meer partijen die dat natuurlijk als verkiezingsleus hebben. Want de Belastingdienst, dat is natuurlijk een heet hangijzer. Daar zal iedereen mee bezig zijn. Maar hebben jullie daar specifiek iets over dat je zegt, nou, dat is nou typisch voor Denk? Ja, kijk, wat wij heel erg op de agenda hebben geplaatst de afgelopen periode is een stukje discriminatie op de arbeidsmarkt. Mm-hmm. Als we het hebben over stagediscriminatie, als we het hebben over discriminatie op de huizenmarkt. Dat zijn punten die Denk heel vaak naar voren heeft geschoven en waarvan we ook zien dat die op de agenda zijn gekomen. Mm-hmm. En daadwerkelijk de aandacht krijgen die het verdient. In dat opzicht zie je wel dat partijen nu ook geneigd zijn om daarin mee te gaan en daarvoor open te staan. Ja. Als ik kijk naar het Rotterdamse, zien we dat we samen met de VVD een antidiscriminatiepact hebben gesloten. Zien we dat we met andere partijen die verbonden sluiten om te zorgen dat juist die pijnlijke aspecten van het beleid daadwerkelijk veranderd kunnen worden. Ja. En als beweging Denk zitten we wel breder dan alleen maar de discriminatie willen aanpakken. Nou, dat was mijn volgende vraag. Is dat het enige waar jullie op attenderen? Maar er zijn meer, het is breder, hè? Het is veel breder. Het is Denk is sowieso een beweging die inzet op een stukje gelijkwaardigheid. En dat is ook als het gaat om gelijkwaardigheid, betaling van loon, mannen en vrouwen, dat we daarop inzetten. En ook jongeren, dat we zeggen, nou, investeren in onze jongeren. Dat vinden we ontzettend belangrijk. Het zijn een aantal punten die je nog even noemt. Ik wil daar na de muziek even op terugkomen. We doen even een muziekje en dan gaan we weer verder. For every smile in the world, there's someone out there crying. Don't know what it is. don't know where we go. Met Natasha Mohammed Hussein over DENK en over de Tweede Kamerverkiezingen, want daar gaat het natuurlijk over. Een aantal punten, Natasha, die je noemde, bijvoorbeeld jeugd, maar hebben jullie daar ook iets mee om daar beter voor te zorgen? Absoluut. Kijk, als raadslid in Rotterdam heb ik me echt hard gemaakt voor een verbetering in de jeugdzorg. Dat we daar echt heel bewust met elkaar kijken naar de zorg die we bieden aan de jeugd. Dat daarin vertaalslag plaatsvindt van datgene wat we willen en wat we ambiëren en dat we nu ervoor zorgen dat de jeugdzorg daadwerkelijk tot zijn recht kan komen. Dat jongeren daadwerkelijk geholpen worden. Ja. We zien dat nu te veel jongeren buiten de boot vallen of net niet de juiste zorg krijgen. Ja, dat is kwalijk. Ja. Want als gemeenschap wil je investeren in de jongeren. We zien ook stageplaatsen. Daar hebben we in DENK Rotterdam in elk geval ook ervoor gezorgd dat er meerdere stageplaatsen beschikbaar zijn. Ja. Maar los daarvan zie ik ook enorm veel uitdagingen in de zorg aan zich. Als ik kijk naar het stukje volksgezondheid, dan zie ik dat daar toch nog wel flinke slagen te maken zijn. Ja, dat kan beter en daar gaan jullie voor zorgen. Maar ja, jullie zijn op zich nog maar een kleine partij. Je hebt niet zoveel in de melk te brokkelen. Ga je met anderen samenwerken en zeggen jullie nou, als het nodig is, dan willen wij aan het roer staan? Nee, absoluut. Samenwerking, die heb je zonder meer nodig. Dat is ook een van de uitgangspunten. Dat zie je ook op het moment dat je daadwerkelijk een verschil wil maken, zul je mensen aan je zijde moeten vinden. Mm-hmm. En gelukkig vinden we dat ook. Dus dat is wel enorm veel waardering die ik heb voor mijn collega's en die ik ook krijg van mijn collega's. En dat sterkt je ook om te zeggen van nou, dit wil ik in de Tweede Kamer doen en zorgen dat die stem ook in de Tweede Kamer klinkt en dat we daar ook kunnen bereiken waar we voor staan. En met anderen samen. Absoluut. Zoveel mogelijk. Absoluut. Kijk, want daar waar je de verbinding kunt vinden, versterk je elkaar. Ja. En ik denk op heel veel niveaus zul je die verbinding ook daadwerkelijk vinden? Want ik kan me niet voorstellen dat er iemand is die zegt, nou, ik ben tegen een gelijkwaardige samenleving. Dus ja. Je zult elkaar vinden. Zou je dan met alle partijen samen kunnen werken? Ik denk dat er partijen zijn die die gelijkwaardigheid al van tevoren hebben uitgesloten. Mm-hmm. Partijen die dat niet in hun programma hebben of in hun DNA hebben. Ja, daar kun je moeilijk mee samenwerken. Tegelijkertijd, als ik kijk naar hoe dat in de praktijk is, ja, dan zie je dat we elkaar wel steunen op moties op het moment dat je elkaar kunt vinden in het ideaal dat daarin staat. Dus per definitie hard uitsluiten, nee. Maar als je zegt samenwerken met partijen op het niveau van een coalitie vormen, ja, dan denk ik dat je daar wel echt moet kijken naar het DNA van een partij. En dan kiezen voor de partijen die het dichtst bij je staan. Absoluut. Dan kies je voor partijen die inderdaad die idealen ook nastreven. Ja. Duurzaamheid. Dat die dat ook hoog in het vaandel hebben. Voor hoeveel zetels gaan jullie? Nou, wij gaan nu voor 8 zetels. 8? Wij gaan voor 8 zetels. Ambitieus, maar denk eens. Opportunistisch, ambitieus, maar ja, je moet ergens vanuit gaan natuurlijk. Hè? Nou, niet alleen dat. Als ik kijk naar de peilingen de vorige keer, toen we in 2017 meededen met de Tweede Kamerverkiezingen, mm-hmm. zaten we op 0 zetels. We kwamen met 3 binnen. Ja, ja. Als ik er nu naar kijk, denk ik van nou, als we dat extrapoleren naar wat de peilingen nu zeggen, 3 zetels, ja, dan kunnen we dat wel extrapoleren naar Of verdubbeling minimaal tot 8. Optimistisch blijven, dat is in ieder geval een ding wat zeker is. En dan ook nog even, ja, er is natuurlijk een verkiezingsprogramma. De meeste mensen lezen dat niet. Maar er is ook denk ik een website waar wat meer uitgelegd wordt over Denk en hoe ze denken bij Denk. Absoluut. Met het verkiezingsprogramma kun je inderdaad op de website van de beweging Denk raadplegen. Maar daarnaast zijn er ook een flink aantal kieswijzers. Mm-hmm. En daar zien mensen ook best wel vaak waar wij voor staan. Ja. Tegelijkertijd raad ik wel echt iedereen aan om naast de verkiezingsprogramma's toch ook te kijken naar hoe mensen gestemd hebben. En hoe partijen gestemd hebben in de Tweede Kamer of in de raden, gemeenteraden en de provinciale staten. Omdat een verkiezingsprogramma natuurlijk wel een leidraad is, maar in de praktijk mij toch iets te vaak is gebleken dat punten van het verkiezingsprogramma die bijna essentieel waren tijdens de verkiezingen heel snel zijn ingewisseld. Ja, dat is vaak de klacht van dat mensen zeggen, ja, dat programma is mooi, maar ga maar even kijken hoe het in de praktijk uitwerkt. Dat zeg je eigenlijk. Ja, ja, en de mensen raken daardoor ook teleurgesteld in de politiek, raken het vertrouwen kwijt. En dat vind ik wel best jammer en iets waar ik persoonlijk ook voor sta. Van, nou, als wij die programma's naar voren schuiven, die punten naar voren schuiven, moet je dat ook in elk geval op de agenda plaatsen. Dat is een goed advies in ieder geval om daar naar te kijken. Namens Denk was jij in de uitzending. Natasja Mohamed Hoesijn, dank voor het gesprek. Noem nog even de website, dat mensen toch even terug kunnen daar. www.bewegingdenk.nl. Dank voor het gesprek. Heel veel succes met het vervolg met wat jullie allemaal doen. En op naar de 8 zetels. Dank. Dank u. J'envoie des kisses, donne, donne tes bijoux dans le cou. C'est beau, mais quand même, ce ne sont que des cailloux. Des pierres qui vous roulent, roulent, qui vous coulent sur les joues. J'aime mieux que tu m'aimes sans dépenser des sous. Moi, je m'en moque, j'envoie valser les trucs en toc. Les cages dorées, toi quand tu me sers très fort, c'est comme un trésor, et ça vaut de l'or. J'envoie des kisses, lance des regards et des fleurs, puis qui se laissent quelque part ou ailleurs entre les roses et les choux. J'en connais des tas qui feraient mieux de s'aimer un peu comme nous qui nous aimons beaucoup et d'envoyer ailleurs valser les bagues et les cœurs en. Comme un trésor, et ça vaut de l'or. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. lady starts to cry. The lady wants to know the reason why. Daddy's just like Coltrane. Baby's just like Miles. The lady's just like Helen when she smiles. The lady wants to know. She wants to know the reason. Got to know the reason why. This man has got to go. This man is always leaving. How he hates to say goodbye. What she doesn't know is there really is no reason. Really is no reason why. In 1977 was het jaar voor dit nummer van Michael Franks, The Lady Wants to Know. En daarvoor Zazie en Jean-Voix Valzé. Zometeen solidariteit gevraagd van kwetsbaren. Maar eerst luisteren we naar Simply Red. Must be in the know. allow you to go. When you're near, there's such an air of spring about it. I can hear a lark somewhere waiting to sing about it. There's no love song finer, but how strange the change from major to minor every time. Het is nog wat vroeg om afscheid te nemen. Dat doen we als de tijd daarvoor rijp is. Simply Red and Every Time We Say Goodbye. Ons volgende onderwerp. Ook de kwetsbaren in onze samenleving kunnen iets voor anderen betekenen. Dat vindt Henk Nies van Vilans. Herman de Bruin praat met hem. Meneer Nies, welkom. Dankjewel. Ja, nog maar die vraag. Kwetsbaren en solidariteit. Hoezo solidariteit voor wat? Nou, we hebben op dit moment in deze coronatijd best wel vragen in de samenleving over solidariteit. Wie is nou solidair met wie? Mm-hmm. En je ziet dus ook dat we heel veel over hebben als samenleving om kwetsbare mensen te helpen. Dat is ook de boodschap van het kabinet, dat we de overheid, van we moeten er zijn voor de kwetsbare mensen. Maar het vraagt enorm veel van andere mensen in de samenleving die daarmee zelf ook kwetsbaar worden. En het vervelende is mijn punt van als je als kwetsbaar wordt bestempeld, dan ben jij niet iemand die iets terug kan doen. En dat zou misschien wel goed zijn in deze tijd, willen we met elkaar als samenleving verder kunnen. Ja, maar als je kwetsbaar bent, bijvoorbeeld mensen in een verpleeghuis, die zijn heel kwetsbaar, hoe kunnen die dan iets terug doen? Want dat is wat u zegt eigenlijk, hè? Ja, nou ik denk als je zegt van ze zijn kwetsbaar, dan ga je er al haast van uit dat ze niks meer kunnen doen. Mm-hmm. En bijvoorbeeld ik sprak een tijdje terug iemand in een rolstoel die zegt ja iedereen ziet mijn rolstoel, maar ziet niet mij. En praat eens met mij over wat ik kan doen om een oplossing te vinden of om met jou om jou verder te helpen. Dus het feit dat het was een mevrouw die gehandicapt was, jong gehandicapt, dus was niet een verpleeghuisbewoner, maar wel iemand die heel veel zorg nodig had. Maar die zegt van, je ziet mij niet als persoon. Nee. En als je mij als persoon vraagt, hoe kan ik jou helpen, dan ga ik met jou meedenken. Dat kan ik echt wel. Ja. En als je dus hele kwetsbare mensen hebt, die kunnen natuurlijk ook meedenken in oplossingen. Ja, maar is dat niet altijd zo geweest? Dat mensen die in een rolstoel zitten soms niet helemaal voor vol worden aangezien. En dat ze toch lijken dat niet helemaal meetellen. Ja, en precies. Nu is dat nog erger. Dat is nu nog erger. En wat wordt de oproep van Vilans dan? Want dat is de organisatie die hiermee bezig is op dit moment. De oproep is spreek mensen aan die een beperking hebben of die kwetsbaar zijn. Want ze zijn niet alleen maar kwetsbaar, ze zijn ook mensen die mee kunnen denken in een oplossing en die ook een oplossing te bieden hebben soms. Ja, dat soms zijn het ervaringsdeskundigen die heel veel ideeën hebben daarover. Zeker, ja. Dat kan ook. Ja, en Maya, goed, die oproep hebt u gedaan. Doet u die via de sociale media of hoe moeten mensen die oproep kunnen horen? Nou, onder andere via radioprogramma's. Ja, bijvoorbeeld. Ja, dat is waar. Ja. Maar op dat een andere is heel manier. Goed ja. Nee, dat is een heel goed manier. Nee, wij leveren kennis en informatie op. Een van de dingen die wij veel doen vanuit Vilans is bijvoorbeeld van gedeelde besluiten, samen beslissen. Mm-hmm. Wij vinden het heel belangrijk dat niet een dokter of een verpleegkundige voor een patiënt of cliënt beslist, zonder dat die patiënt of cliënt goed gehoord wordt en zonder dat hij zelf ook kan zeggen wat hij zelf kan doen en zelf wil doen. Duidelijk. Vilans, een organisatie die deze zaken heel goed in de gaten houdt. Even kort het doel van Vilans. Ja, Vilans is een organisatie die zorgt voor kennis voor de mensen die in de praktijk van de zorg werken. Mm-hmm. Dus wij bieden heel veel informatie, kennis aan. Maar soms ontwikkelen we ook bij die ook met mensen die in de praktijk werken. Want je kunt wel heel geleerd onderzoek gaan zitten doen. Maar je moet ook kijken hoe dat praktisch uitpakt. En dat is wat wij veel doen. Dus bij ons kun je zowel informatie op websites vinden. Maar wij kijken ook met mensen in de praktijk van hoe je die informatie van die websites in de praktijk toe kunt passen. Als mensen dat willen weten, meer erover willen weten en daarna willen gaan doen, kunnen ze bij jullie website informatie vinden? Zeker, zeker. En dan zijn ze niet de enige. We hebben honderdduizenden bezoekers per maand. Mm-hmm. Dus dat is heel goed te vinden en het is ook goed zichtbaar allemaal. Het is www.vilans, met een W. .nl. Alleen applaus geven aan mensen die kwetsbaar zijn is niet genoeg, hè? Nee, dat is niet genoeg. Dat is duidelijk. Dan kijken we of mensen dat willen gaan doen na de oproep van Vilans. En de oproep van Henk Nies. Hij is lid van de Raad van Bestuur van Vilans. En kwetsbaren, die mag je de solidariteit van verwachten. En dat moet van twee kanten komen. Dat is in ieder geval duidelijk geworden. Ik dank u voor het gesprek en ik wens u heel veel succes met wat u allemaal doet. Ik zet mijn tassen maar weer neer. De deur valt in het slot. Geef het nog een dag of twee en doe de radio aan maar zacht. We drinken een glas wijn, omarmen zo ons slot. Even niet meer varen op de snelheid en de dingen van de dag. De vaart uit de tijd. Eventjes een stap achteruit. De vaart uit de tijd. Dat gevoel was ik even kwijt. De vaart uit de tijd. De vaart uit de tijd. Als de wekker dan weer luidt, staat de wereld dan nog stil en we draaien ons rond vooruit. Kom, we nemen nog wat wijn en proosten op ons lot. Even niet meer denken aan de snelheid en de dingen van de dag. De vaart uit de tijd. Eventjes een stap achteruit, de vaart uit de tijd. Dat gevoel was ik even kwijt, de vaart uit de tijd. De vaart uit de tijd. De aarde komt tot rust, met z'n allen in het rood. Help je dan een ander in nood? De vaart uit de tijd.

Deborah en Diederik hielden een pleidooi om de vaart uit de tijd te nemen. En Chris Rea volgde dat advies in Gone Fishing. Zometeen, hoe weet je dat iets nepnieuws is? Dat straks, maar eerst de Simple Minds. When the nightingale sings in the deep of the night, and the robin he sleeps on the wing, hear the toll of the bell ringing out, all is well, and the city's golden lights shining on. Ride the long black train, ride the long black train, Texas old black train, take me home black train. And the shadows we pass turns my soul into glass, and the streets that I walk are all tame. Hear the toll of the bell ringing out, all is well, and the city's golden lights shining on. Ride the long black train, ride the long black train, Texas old black train, take me home black train. Album Acoustic van een paar jaar geleden was dat Long Black Train van de Simple Minds. Veel informatie op internet en sociale media is niet echt, maar hoe maak je het onderscheid tussen echt en fake? In de gratis webinar van de Bibliotheek Hoeksche Waard op 18 maart aanstaande leer je dat. Herman de Bruin praat erover met Geertje Wiersma. Mevrouw Wiersma, welkom. Goedendag. U bent van de bibliotheek van de Hoekse Waard, hè? Ja, dat klopt. Ja, en ja. Jullie gaan een cursus organiseren om mensen nepnieuws van gewoon echt nieuws te laten onderscheiden? Cursus is misschien een beetje een groot woord. Het is een webinar wat wij van plan zijn. Mm-hmm. En dat is op 18 maart, 's avonds om 19:30. En het is online, want vanwege de maatregelen mogen we natuurlijk niet samenkomen. Nee, maar mensen gaan wel onderscheiden wat nepnieuws is en wat echt nieuws is. Hoe kunnen jullie dat dan, hoe kun je dat laten weten? Want als je het zelf al niet weet, dan wordt het moeilijk. Ja, dat wordt moeilijk. En inderdaad is het helemaal geen makkie om te weten wat echt nieuws is en wat nepnieuws is. Maar er zijn wel een aantal dingen waar je op kunt letten. Sowieso is het heel verstandig om goed te kijken waar het bericht vandaan komt. Dus als je zomaar iets ziet op social media wat 1000 keer gedeeld is, ja, dan weet je niet waar het vandaan komt. En dan zou het best wel eens nepnieuws kunnen zijn. Dus je kijkt eigenlijk naar de betrouwbare mensen die dat of organisaties die dat nieuws verspreiden. Ja, je kunt niet alle berichten maar voor zoete koek aannemen. Nee. En dat is natuurlijk wel een punt wat wel belangrijk is. En dat gaat altijd op. Ik bedoel, ja, mensen die bijvoorbeeld... misschien gaat het ook wel over berichten die in de bestaande media staan. Hè, als je in een rollenblad een of ander artikel ziet over iemand... Ja, dan moet je ook nadenken, is dit wel waar? Klopt dit wel? Ja. Ja, dat betekent dat je meer moet kijken waar het allemaal vandaan komt. Maar het gaat met name, als je dat gelooft, is dat nog niet zo erg, denk ik. Maar het gaat meer om dingen waarvan je denkt, daar moet ik zelf wat mee gaan doen. Zeker als het op medisch gebied is, dan moet je heel erg uitkijken natuurlijk. Ja, dan moet je ook heel erg uitkijken. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Kun je dat in een uurtje leren? Want jullie hebben een webinar van een uur. Ja. Ga je vanuit dat mensen dan toch wel een beetje weten, toch wel kritischer zijn geworden? Nou, dat hoop je dan. In ieder geval dat je mensen erop attent maakt dat ze toch moeten nadenken over waar de informatie vandaan komt en hoe ze kunnen controleren waar het vandaan komt. En dat ze dan moeten bedenken of het eigenlijk wel klopt. Ja, het is online, dus mensen moeten zich van tevoren opgeven bij jullie. Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, je kunt naar de website gaan van de bibliotheek Hoekse Waard. Mm-hmm. En dan ga je onder het kopje actueel naar de agenda. En daar staat bij de datum 18 maart die webinar. En daar kun je je ook opgeven. En het is gratis? Het is gratis, begrijp ik. Dus, het is gratis. En als je je vooraf aanmeldt, dan krijg je van ons de link. Dus dan kom je met een Zoom-link kom je erin. En eigenlijk is dat... helemaal niet moeilijk. Je hebt eigenlijk alleen maar een camera nodig en een microfoon. En als je dan op die link klikt, dan kom je vanzelf bij ons in de webinar. Hebben jullie dat gedaan omdat je gemerkt hebt dat er veel mensen zijn die zich, een beetje in de luren laten leggen door dat fake nieuws? Of ja, dat is natuurlijk overal zo. Ja, dat is overal zo. Het fake nieuws is eigenlijk iets wat de laatste jaren is opgekomen, hè? 15 jaar geleden hoorde je nooit iemand over fake nieuws. Mm-hmm. Maar ja, nu blijkt gewoon dat er is. Ook vooral door de social media. Ja. En mensen zijn niet altijd zich niet altijd bewust van hoe ze eigenlijk bespeeld worden. En vroeger was het dan meestal van commerciële partijen of zo. Hè, dat er werd gezegd van, kijk nou uit, want je wordt, dit is reclame en je wordt aangezet om dingen te kopen die je helemaal niet precies nodig hebt. Ja. Maar tegenwoordig gaat het om heel andere dingen. Hè, dan gaat het over misschien wel het coronavirus of over wat de paus eigenlijk gezegd heeft. En dat zijn kwalijke dingen en daar willen we de mensen wel bewust van maken. Dat is duidelijk, dat de mensen bewust worden van het feit of het fake nieuws is of echt. Als je naar de website gaat, debhw.nl, dat is de bibliotheek de Hoekse Waard, moet ik zeggen. En dan kom je er vanzelf en dan kan je die link krijgen en dan kan je op 18 maart om 19:30 leren fake van echt onderscheiden. Dat is in ieder geval duidelijk. Geertje Wiersma. Heel veel succes daarmee en dank voor het gesprek.